หนึ่งคืออบรมกายอบรมศีลพอมาสู่อบรมกายอบรมศีลกายกับศีลนี่สามัคคีกันอบรมภายนอกได้ดีแล้วก็มาอบรมจิตพอจิตเริ่มสงบไม่รู้จักกังวลอะไรมันก็หลับพอมันหลับแล้วทีนี้มันหยุดเราไม่อบรมต่อไปไม่มีทางที่จะแก้ไขอันนี้ไม่อบรมปัญญาจิตก็สุดอยู่เพียงแค่นี้ไม่ก้าวหน้าปัญหาใหญ่ของจิตคือง่วงเหงาหาวนอนลังเลสงสัยฟุ้งซ่านลำคาญเกิดกำหนัดราคะใคร่อยู่กับกามไม่พอใจในความเป็นอยู่ไม่พอใจกับหมู่คณะไม่พอใจอะไรทั้งหมดทั้งหมดนี้เป็นโรคของจิตเรียกว่าเจตสิกโรคโรคของจิตทำอย่างไรจะแก้ง่วงนี้ได้นะมันไม่ใช่ว่าจะแก้ไม่ได้พระพุทธเจ้าว่าเทวานะอิจฉันติปุริสะปรตมัสสะเทวดาก็อั้นไม่ได้พระเจ้าก็อั้นไม่ได้ถ้ามนุษย์จะพยายามอย่างนี้ให้เทวดามาสิงให้หลับก็ยังอั้นไม่ได้ถ้าจะพัฒนาโมฆะธนาเลยต่อให้ฟังกระเสยมีแต่เสียดายนอนถ้าอย่างนี้จ้างกระบงจักสิ่งที่เรียกว่าว่างความว่างไม่รู้หรอกเพราะว่าไม่ยอมพัฒนาเลยยอมแพ้ใส่คลิกเซเลนเดอร์ขึ้นมาเมื่อสิเป็นง่วงยิงกูเราก็เดือดเลยให้มันหลับซ้ำก็ไปยั่วให้มันหลับเติมกับไปเองไม่ได้พัฒนาจิตเลยสักน้อยหนึ่งเรียกว่าพาวิตจิตอบรมจิตแล้วมาอบรมปัญญาจิตนี่มันเป็นขั้นเป็นตอนพออบรมให้มันสงบแล้วอบรมให้มันแจ่มใสปโมทยังจิตตังนี่มาขั้นที่จิตในอนาปานสติขั้นจากจิตตสังขารังปฏิสังเวทีปสัมปยังจิตตสังขารังหลังจากนั้นเราก็ขึ้นจิตตสังขารังรู้พร้อมเฉพาะจิตเดี๋ยวนี้จิตเป็นอย่างไรเป็นเครื่องมือฝึกอย่างดีมันง่วงได้การมันไม่ใช่ไปต่อสู้แบบกัดแขวกัดฟันใส่เอาความง่วงมาเป็นเครื่องมือฝึกตนเองซับบิเมตได้การบ้านี้จะได้ลุยกับความง่วงดีๆฝรั่งเขามาอยู่เมืองไทยมาบวชวัดป่านานาชาติเมืองอุบลฝรั่งมาเห็นมันนั่งหลับเหมือนกันฝรั่งนั่งหลับเป็นแล้วต่อมาฝรั่งเขาเก่งกว่านั่นเองฉลาดต้องได้เครื่องมือฝึกอย่างละเอียดอีกแล้วแต่ก่อนฝึกให้นั่งนานเห็นคนไทยนั่งได้เก่งๆเราจะตายฝึกเอาไปมาเราก็นั่งได้แต่ก่อนฝรั่งมาบวชปั๊บนั่งก็ลำบากปวดแข้งปวดขาคนไทยนั่งหลับใช่เสร็จแล้วพอถึงช่วงนี้ฝรั่งนั่งหลับเป็นแข้งขาไม่ปวดแล้วทีนี้ฝรั่งมันไม่หยุดเพียงแค่นั้นบอกได้การท่านอาจารย์โรเบิร์ตซูเมโธบอกได้การเอาความหลับนี่เลยมาเป็นเครื่องฝึกฝนตนเองต่อไปนี่ทีนี้ที่มันหลับเนี่ยเราต้องอบรมจิตขั้นตอนต่อไปที่บอกว่ารู้แจ้งเฉพาะจิตจิตเป็นอย่างไรจิตสลดหดหูเศร้าหมองแจ่มใสเบิกบานจิตง่วงเหงาหาวนอนอ่อนแอรู้จักมันรู้จักเข้าไปในตัวมันนะดังนั้นย้อนคืนมาสู่ตัวผู้รู้มันพอมาเห็นตัวผู้รู้นี่พวกมันหลุดตัวผู้รู้นี่ว่างแต่นี้พวกคุณได้ยินเสียงนกกระเหาะร้องพวกคุณไม่ได้ตั้งใจฟังผู้รู้เขารู้เขาเองวิญญาณธาตุออกมาทางหูเรียกว่าโสตวิญญาณพระพุทธเจ้าเปรียบวิญญาณเหมือนไฟไฟไหม้ไม้หญ้าก็เรียกว่าไฟเกิดจากหญ้าแต่ไฟไหม้ที่มั่วโคไม้ก็เรียกว่าไฟเกิดจากโคไม้คือขี้มั่วเหมือนวิญญาณเกิดทางหูเรียกว่าโสตวิญญาณได้ยินเกิดทางตาตาเห็นรู้ทางตาวิญญาณตัวรู้จริงๆมันอยู่ที่ไหนรากลึกของมันวิญญาณธาตุตัวนี้เป็นตัวผู้รู้ไม่ได้ตั้งใจฟังนะเสียงนกกระรอกเนี่ยเขารู้เขาเองเราลองย้อนเถอะย้อนจิตย้อนสติคือมันดูตัวผู้รู้ตัวผู้รู้เนี่ยเขาว่างๆเขาว่างๆยังไม่มีอะไรเข้าไปเขารู้แล้วก็เสร็จไปอย่างเราดูลมหายใจทีเนี้ยคุณดูลมหายใจไปถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ยินเสียงอะไรคุณหลับตาดูอยู่อย่างนี้ลืมตาดูนั่นถ้ามันติดกันละจิตกับลมหายใจติดกันทำอะไรมันก็ติดอย่างผมสวดมนต์ไม่ทันพวกท่านเพราะว่าเวลาผมพูดจบหายใจเข้าเนี่ยจิตมันต้องมาคอยรู้ลมหายใจอีกทีหนึ่งเนี่ยผมก็เหนื่อยแล้ววิ่งตามพวกท่าน